Ja, dat kan je zeggen. 4, 5, 4, 6, 4. 7, 2, 4, 5, 9, 0, 15, 4, 1, 8, 5, 3, 3, 7, 1, 4, 6, 0. Ja, det sentralen, vær så god. Hallo? Ja, hallo? Det sentralen? Ja, jeg skulle bestille en telefon til Sunndalsøra, jeg. Til Sunndalsøra. Sunndalsøra. Sunndalsøra. Ja, du trenger ikke gjenta. Hvem er det du skal snakke med? Hvem? Jo, jeg skulle snakke med Hans Groren. Han er lege. Å, er du syk? Syk, nei. Nei, nei, nei. Jeg er frisk som en fisk. Ja, jeg var litt syk i forrige uke, men... Hvem er det du skal snakke med, sa du? Ja, nei, det var altså Groren. Hans Groren. Kan du stave det, er du snill? Kan du stave det du sa? Groren? Ja, det er G for Groskop. R for Rosenkavaleren. Ja, Rosenkavaleren. Var det ikke det Offenbach? Nei, det var ikke Offenbach. Det var Strauss, det. Strauss? Ja, det er S som i Zarathustra, T som i... Ja, selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, Zarathustra skrives med Z, ja. Ja, så ZS da. ZS for svingende. Ja, ZS for svingende, ja. Nei, for Strauss for svingende. Ja, men jeg har da ikke påstått at det finnes noen Dr. Strauss på Sunndalsøra. Hvor har de? Ja, det finnes noen Dr. Strauss på Sunndalsøra. Sier de det? Ja. Ja, hvem er det da? Ja, Dr. Strauss den yngre, det er han. Den yngre, ja. Ja, men jeg skulle jo ikke, jeg skulle altså ikke snakke med Dr. Strauss, jeg skulle snakke med Dr. Groren, Dr. Hans Gro. Nei, det er Groven det, og han er ikke doktor. Nei, de er helt rett, frøken, han skriver ikke operetter heller. Men hvis de nå kunne tenke dem og sette meg i kontakt med Dr. Hans Groren. Ja, hvordan staver de det? Hvordan jeg staver det? Ja, det var jo det jeg forklarte i stad, jo. Groren, Groren. G som i Gunnar. Nei, ikke Gunnar, det er broren det. Broren? Nei, ikke broren, Groren. Nei, det er ikke hans bror. Jo, det er hans bror, men jeg skulle jo ikke snakke med hans bror. Jeg skulle snakke med hans gror. Jeg mener hans groren. Doktor Hans Groren. Ja, men er det ikke det hans bror, sier jo, det er Gunnars bror, men... Ja, men hør nå etter da, frøken. La oss ta det nå langsomt og rolig. Groren. Jeg skal stave. Hør nå godt med. G for grasrot. R for radiogavefondet. O for oscilloskop. R for radiumhospitalet. E for... Radiumhospitalet? Ja, men... Skal jeg stave radiumhospital? Ja, det er R for Riksteatret, A for Aquarius, D for... Har du ikke hørt om Aquarius heller? Ja, det er A for Anaconda, Q for... Q? Ja, Q vel! Ja, de vet da hva en Q er, det er sånn som sier mø! Mø? Mø, det er M som i makaroni, og jeg staver ikke makaroni for den frøken, for det var nemlig ikke... Det var Hans Groren jeg skulle snakke med, og ikke... Hans Groren? Nei! Jeg mener, jo, sa de groren? Hørte jeg dem si groren? Kan de stave det, frøken? Hør, G-R... Ja, nå får de Hans Groren på Hans Groren. Har de oppfattet det nå, da? Fantastisk. Takk skal de ha. Hallo, Groren. Hallo, Hans, er det deg? Hallo, hvem er det? Ja, du, det er meg. Hvem? Lars. Hvem, Lars? Ja, Lars. Ja, kan de stave det? Stave? Men Lars, det er... L som i Lars, og A som i... Hallo?